नीलाचल निवासाय नित्याय परमावने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय च नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के सब अनुयायी भक्त गण के लिए एक महान सुविधा है इनकी वाणी प्राप्त करने के लिए कि श्रील प्रभुपाद के बहुत बहुत प्रवचन और वार्तालाप का रिकॉर्डिंग होते जो हम सुन सकते। और कुछ दिन के पहले कुछ रिकॉर्डिंग प्रकाशित हुआ जो पहले नहीं था क्योंकि उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं था, तो अभी आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में से वो सब रिकॉर्डिंग का संस्कार हो गया और अभी उपलब्ध है। और कल में पहली बार एक श्रील प्रभुपाद की वार्तालाप किसी भक्तों से किसी शिष्यों से सुना था, जिसमें मैं पहली बार सुना था कि श्रील प्रभुपाद एक प्रसिद्ध पुराण वचन संस्तुत किया है जो हम विशेषकर रथ यात्रा के प्रसंग में कहते हैं। रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पद्म पुराण का वचन है। इस वचन में वामन भगवान का नाम आते है, फिर भी इस वचन विशेषकर जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में कहना है। इसका अर्थ है कि राथारूढ़ा जगन्नाथ, जो भी व्यक्ति वो राथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन मिलते पुनर्जन्म न विद्यते, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस वचन का अर्थ है कि वो समय जो किसी भी व्यक्ति भगवान का दर्शन मिलते है, तो वही समय तो सब असंख्य पूर्वकृत कर्म फलों का आशा से मुक्त होते है। परंतु उसके बाद यदि फिर पाप करेंगे तो मुक्ति योग्य नहीं होगा, वो ही समय योग्य होते मुक्ति के लिए। परंतु उसके बाद यदि फिर पाप करेंगे तो क्या होगा, वो हस्ती स्नान जैसा होता है। आप सब जानते हैं हस्ती स्नान, इस उदाहरण श्रीमद् भागवत में आते हैं कि यदि एक व्यक्ति पाप करते हैं तो उससे पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में एक विधान है जिससे पापी लोग, और इस संसार में सब पापी है, ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से सब पाप करते रहते हैं। वो जैन साधु और साध्वी प्रयास करते हैं पाप से मुक्त होना, किसी कीट कृमि को हिंसा नहीं करने के लिए तो चलते हुए रास्ते पर झाड़ू लगाते, तो शायद झाड़ू लगाने से वो एक कृमि तो मर जाएगा, जिससे किसी प्राणी के ऊपर पादक्षेप नहीं करेगा, जिससे वो उसका चलने से वो मार नहीं जाएगा, लेकिन झाड़ू लगाने से भी मार जा सकते। तो ज्ञात क्या, ज्ञात या अज्ञात रूप से हम सब पाप करते हैं इस भौतिक संसार में, इसलिए एक विधान है प्रायश्चित कहते हैं। कुछ तपस्या करना या मंत्र कहना या तीर्थ यात्रा करना या दान देना, जिससे पापी लोग वो पाप का फल से मुक्त होते हैं। परंतु परीक्षित महाराज इस बात वो क्या हुआ, आप जो भागवत पाठ किया है वे जानते हैं कि पंचम स्कंध का अंतिम अध्याय में विभिन्न विभिन्न नरकों का वर्णन रहता है, जिनमें पापी जन का प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी से सुनकर परीक्षित महाराज ने पूछा कि तो कैसे लोग पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का उत्तर था कि प्रायश्चित करने से, सब जानते। परीक्षित महाराज तो पृथ्वी के सम्राट थे, तो समाज में और साधारण रीतियों के बारे में तो पूरे ज्ञात थे, अवगत, और सब लोग जानते थे कि अगर यदि कुछ पाप करना है तो प्रायश्चित करना है। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था तो किस प्रकार पूर्ण रूप से लोग पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का उत्तर था तो प्रायश्चित करना है। तो ये उत्तर सुन के परीक्षित संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कहा कि प्रायश्चित करना तो हस्ती का स्नान करना जैसे है। तो एक हाथी एक नदी में स्नान करते हैं और बहुत यत्न से वो सब धूल जो गाय पर है तो सब साफ करते हैं, फिर किनारे के ऊपर किनारे पर वापस आके तो उसका शून, उसको क्या बोलते शून, उससे वो जिससे वो पानी लगाया पूरा शरीर पर, तो उसी सुन से धूल लगाते पूरा शरीर पर। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रायश्चित विधि हस्ती का स्नान जैसे है, क्योंकि लोग जो पाप करते हैं तो प्रायश्चित करने से वो पाप जो किया है उसका फल से मुक्त होते, लेकिन उसके बाद तो फिर पाप करते। और श्रील प्रभुपाद इसके बारे में कल जो सुना था और उपदेश अमृत में और श्रीमद् भागवत में, जिसमें श्रील प्रभुपाद इस विषय पर चर्चा करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये क्रिश्चियन जैसे कॉन्फेशन करते हैं, तो हफ्ते में एक बार जाते हैं और बोलते हैं मैं ऐसा किया था वैसे किया था, और वो प्रीस्ट बोलते तो say three Hail Marys, तीन बार Hail Mary full of what is it, you know, it's a Catholic thing, you don't get it in your, what background are you from, Protestant atheist, Protestant atheist, not Catholic atheist. Hail Mary, I said it so much, I can't remember it. It's all I can remember, the first two words. Hail Mary, nay, I claim on me. I can remember उस समय से बहुत पॉप सॉन्ग का याद है मेरा मन में, लेकिन वो तो नहीं है. Anyway, say three Hail Marys and put two pennies in the box, or and the priest may सोच करते तो क्या पाप किया था, क्या पाप नहीं किया था. वो मुख्य पाप जो वे सब करते तो जो कि पाप है तो नहीं मानते, सब मांस करते है, शराब. क्या है, उस रविवार को सब चर्च जाते है और सब चर्च के सामने राष्ट्र का दूसरा पब. अच्छा बिजनेस करते है, क्योंकि सब जो चर्च जाते हैं उसके बाद पब जाते हैं. प्रोटेस्टेंट संस्कृति में भी ऐसा होता है क्या? न, संस्कृति ऐसा हम कहते हैं, जीवन शैली संस्कृति तो नहीं है, जीवन शैली हम बोल सकते हैं. एनीवे, तो हम आज भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं और उससे हम नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरा काम हो गया, अभी मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है. कई बार मैं बोला था कि उत्सव के पहले जब इस्कॉन कलकत्ता में था तो दो अकाउंटेंट थे इस्कॉन के, कायस्टर के बारे में बोला. तो गंगा सागर मेला वो जनवरी महीने में आते, जनवरी या फरवरी में आते. तो एक बार एक अकाउंटेंट वहां गया और स्नान करने के लिए उसी दिन पर गंगा सागर में, क्योंकि कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत बस जाते उस दिन पर विशेषकर. तो कल उसके अगले दिन वहां पर एक दिन छुट्टी ले और वापस आए और बहुत बहुत खुश था. मैं उसी दिन गंगा सागर में स्नान किया था, अभी मैं पूरा मुक्त हो गया हूं और मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे लोग. तो प्रतिदिन राधा गोविंद का मंदिर आते हैं, कीर्तन सुनते, उसमें भाग नहीं लेते, सुनते और राधा गोविंद का महाप्रसाद मिलते, श्रवण नहीं करते, श्रवण नहीं करते. इसलिए श्रवण करने चाहिए. यदि हम विचार करते कि मैं एक बार जगन्नाथ का दर्शन किया था, मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो शास्त्र का प्रमाण है पुनर्जन्म न विद्यते, कुछ शर्त भी है. इसलिए स्मरण नित्यम नित्यत्वम कुरु पुण्य हो रात्र. एक बार पुण्य नहीं करने, एक बार जीवन में पुण्य करने और बाकी समय पाप करने. एक बार जगन्नाथ का दर्शन मिला था, एक बार गंगा सागर में स्नान किया था और वापस बाकी समय पाप करने और पुनर्जन्म न देते हैं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्या है वो, जैसे श्रील प्रभुपाद वो कार्तिक महीना के बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा शास्त्र में लिखा है कि अगर मथुरा मंडल में निवास करना है कार्तिक महीना में और भक्ति करना है तो परम फल मिलेगा. तो ऐसे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी भारत में ऐसा होता है, उस समय अमेरिका में था, भारत में नहीं था, कि वो किसी बड़ा सुपरमार्केट में तो सेल होते हैं और ऐसे लगे तो 50% ऑफ, और खादी की दुकान में हमेशा सेल होते, एक ही प्राइस होते, बट एनीवे सेल बाय टू गेट वन फ्री, तो ऐसे सब ट्रिक्स है चल है जिससे नया नया कस्टमर आएगा। तो प्रभुपाद बोले कि जो पहले से भक्ति में समर्पित है उनके लिए ये सब नहीं, वो ऐसे है कि नया नया कस्टमर आकर्षित करने के लिए, जो पहले से भक्ति में समर्पित है वे वो समर्पण से पूरा मुक्त है उनके लिए, और खास कुछ सब खास भक्ति में सब कुछ करना वो विशेष है, लेकिन जो पहले से अहैतुकी प्रतिहता भक्ति में समर्पित हो गया तो उनके लिए व्रज में देह त्याग करना, ये व्रज के बाहर कोई दोनों में अंतर नहीं होगा, क्योंकि वे महात्मा नस्तु मां पार्थ दैविंग प्रकृति में आश्रिता, जहां जहां रहते वहां वहां वे दैवीय गुणमयी मम माया दुरात्या उसी बहिरंग शक्ति बहिरंग माया का फस में नहीं है, वे मुक्त है क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति से रक्षित होते। तो आज जगन्नाथ की रथ यात्रा 13 दिन देरी, मतलब वास्तविक दिन से 13 दिन देरी भोपाल में निकल जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय महोत्सव ये है। श्रील प्रभुपाद बचपन में सर्वप्रथम इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किया, और पाश्चात्य देशों में सर्वप्रथम 67 or 68 सैन फ्रांसिस्को में लगते 67 मतलब 60 years 7 साल के पास आयोजन किया है, और अभी कितने सारे शहर नागर आदि ग्राम में आयोजित है, तो लगते कोई नहीं जानते सब जगह का। कभी कभी हम पता मिलते तो एक जगह का नाम है रहते कहा छोटे छोटे शहर में, और सब जगन्नाथ की कृपा जो हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद में से मिलते, और इस रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन विशेषकर कृपा का कारण से जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, और सब लोग को उनका श्रीमुख दर्शन प्रदान करते हैं। लोग जो योग्य नहीं है मंदिर में प्रवेश करने के लिए, वे इस समय रथ यात्रा का समय भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिल सकते, और विशेषकर भारत के बाहर बहुत लोग है जिनकी कुछ भी इच्छा नहीं है जगन्नाथ का मंदिर जाना, तो ऐसे लोग भी जगन्नाथ की कृपा मिलते। जो ऐसे चलते रास्ते में दूसरा हेतु से शॉपिंग करते हैं या ऑफिस जाते हैं, और जिस भी जो भी कारण से तो जगन्नाथ का दर्शन मिलते, तो इस पूरा Antarashtriya Krishna Bhavanamrit Sangh. Ayodhya, Srila Prabhupada say. Jagannath ki kripa. Or jo Srila Prabhupada ke dwara hum milte. Jagannath ki kripa ka failana ke liye. Aur is mahotsav ek bahut bara avsa hai. Kripa. Kripa parivation karne ke liye. So, musulmanon bhi Jagannath ka darshan milte. Aur aap prayas kar sakte unko prasad dena. Jada utsahi nahi hai prasad lena ke liye. Kuch musulman lenge. So, is prakar sab log Bhagwan Jagannath ki kripa mil sakte. Aur bara avsar bhi book distribution karne ke liye. Bhagavad Gita, choti choti pustak. To ye avsar le lo aur bahut utsahit hone se kirtan karna chahiye. Jai Jagannath, Hare Krishna aur is prakar Bhagavan Jagannath prasann honge aur Srila Prabhupada prasann honge aur pura Bhopal ke nagarik prasann honge Jagannath ki kripa se. Hare Krishna. Jagannath Mahaprabhu ki jai. Aur isse mein log aise bolte Jagannath Mahaprabhu. Hare Krishna.